Natomiast nie Gib Gibbon, tylko Dream Bombom. Kęcie i Borik są, PH i Borik są. To była podróż na kilka fur, w rejony ciepłych beskidzkich gór. RRX Desant, słychać cały chór. Wiosenny upał, piek jak na ranie sól. Tym co zostali w mieście śmignął gól. Pech w lachach, H do H prezesów trzech. W gardłach woda, na twarzach śmiech. W przerwach dobijał nas zielony lech. Ustroński Pegas, tam było nas słychać. Gorące dziewczęta, każdy chciał dotykać. Siemasz, jestem Borys, chcesz pobrykać ze składem flacha, ha i ha. Bez przerwy, bo przerwy u nas brak. Konkretny cel zapełniać rymem track. Trafiam w bity tak jak trafiasz szlak. By mnie trafił, jakbym się dziś nie napił. Nie jeden z nas na niejedną górę trafił. Na niej stał i na świat się gapił. Ale wiesz co? Miałem kontakt z tobą, bo zabrałem DPS-a i mikrofon. To była podróż na kilka fur, w rejony ciepłych beskidzkich gór. RRX Desant, słychać cały chór. Wiosenny upał, piek jak na ranie sól. To była podróż na kilka fur, w rejony ciepłych beskidzkich gór. RRX Desant, słychać cały chór. Wiosenny upał, piek jak na ranie sól.